chłopak i każda dziewczyna musi wiedzieć, że kiedy jest źle, potem może być lepiej. Każdy chłopak i każda dziewczyna musi wiedzieć, że kiedy jest źle, potem może być lepiej. Zanim pierdolniesz głową na tynkę, zanim na prześcieradle zawiśniesz, zanim pokniesz apteczkę i pójdziesz spać, weź postaraj się jeszcze raz, jeszcze raz. Gdy poczujesz wszechobecną klątwę, kiedy padną deski przenośne z całym twym dorobkiem, kiedy zobaczysz kostuchę w oknie, wtedy wbij sobie w głowę, że będzie dobrze, będzie dobrze. Singiel na bicie quiza, to afrodyzjak. Robimy swoje nie od dzisiaj, jakbyś nie słyszał. Ta wyboista droga, którą los dla nas wybrał, sprawia, że dane nam jest poczuć gorzki smak życia. Mam alochową stylówkę, pióro jak dyrmant. Biorę bity najtłustsze i pod nie nawijam. To niekończąca się inwestycja, nie idyla. Kurz dopieram na garnkach, zup, nalewkach i splifach. Zimny pot pływa po skroniach, w tle kakofonia. Ciężko uwierzyć, że świat należy do nas. Zbliża się wojna, czuć to w powietrzu, jak w 39 we wrześniu. Nawet jeśli mój sen miałby lec w gruzach, jeśli Bóg ze mnie zakpi i zaskoczy mnie burza, jeśli wejdę na dach i będę chciał się rzucać, uratuje mnie ta nuta. To zupełnie stara nowa szkoła. Czas się uporać, pierdolić los gladiatora. Porażki lubią sprowadzać na parter, podcinać skrzydła i równać finisz ze startem. Gdy upadniesz bez siły i ambicji do dalszej walki, pierwszy werdykt ten nie był tym ostatnim. Unieś spojrzenie wysoko nad ziemię, tak by móc ujrzeć zupełnie nowe cele. To dla chłopaków i dla dziewczyn jest alocha gra. For every boy and girl, ufam stopą. Jak na razie mnie nieźle niosą. Upadam twardo, lecę wysoko, ale spoko, luz, dalej już sobie poradzę. I ty póki masz o co grać, graj dalej, oddychaj, oddychaj, oddychaj. Fabulous, oczy kieruj w górę, ponad tłumem. Zanim pierdolniesz głową na tynkę, zanim na prześcieradle zawiśniesz, zanim pokniesz apteczkę i pójdziesz spać, weź postaraj się jeszcze raz, jeszcze raz. Gdy poczujesz wszechobecną klątwę, kiedy padną deski przenośne z całym twym dorobkiem, kiedy zobaczysz kostuchę w oknie, wtedy wbij sobie w głowę, że będzie dobrze, będzie dobrze. Mój materiał się nie męczy, ale niesie brzemię. Otwieram twoje spojrzenie, zamieniam zły czas w lepszy. Ten teatr ma jedną scenę, na której wszyscy jesteśmy jak psycholog społeczny. Wybrany wskutek elekcji, wybrany z plam na honorze. Bóg nie pomoże zdrajcom, tym gorzej, że ich ostrzegałem na lekcji. Nie skacz do praw niepisanych z pięściami jak Tyson. Prawowity prawdomówca z kraju prawa pięści. Coraz częściej wasze nowe czasy to nie nasze czasy. Bez argumentacji, że inaczej było w czasie naszych. Teraz mówią mi więcej, myślą, że jestem mądrzejszy, że dam im kurwa receptę na wyznania gejszy. Nie umiem zdawać recenzji z cudzych występków. Sam bywam ojcem sukcesu albo synem postępu. W mieście hien i sępów, noc czarną jak winę. Zjedzą cię, kiedy im tylko zabraknie padliny. Trust me, I'm as live as a bitch. What's my key flow? Never fall in 6 feet deep, deep, deep. Telling y'all for real, only the strong survive. Zanim pierdolniesz głową na tynkę, zanim na prześcieradle zawiśniesz, zanim pokniesz apteczkę i pójdziesz spać, weź postaraj się jeszcze raz, jeszcze raz. Gdy poczujesz wszechobecną klątwę, kiedy padną deski przenośne z całym twym dorobkiem, kiedy zobaczysz kostuchę w oknie, wtedy wbij sobie w głowę, że będzie dobrze, będzie dobrze. Każdy chłopak i każda dziewczyna musi wiedzieć, że kiedy jest źle, potem może być lepiej. Każdy chłopak i każda dziewczyna musi wiedzieć, że kiedy jest źle, potem może być lepiej.